Vítajte. Dnes sa spolu ponoríme do jedného, no, veľmi voňavého miesta v Lisabone. Do obchodu Akarioka. Akarioka, áno. Ten patrí medzi tie známe ložaskom história, však obchody s príbehom. Presne tak. A my sa dnes pozrieme, čo za príbeh tam vlastne je. Čo ho robí špeciálnym, aké má produkty, atmosféru. No, skrátka, preskúmame ho. Skvelý nápad. Teším sa. Takže, poďme na začiatok. Akarioka otvorili ho v roku 1936, čo je už teda pekná história. Veru, skoro 90 rokov. A založil ho Isidoro Teixeira. Ten pán mal zjavne nos na dobré miesta, lebo založil aj ďalší známy obchod, Perola do Chaimite. Áno, spomínam si. Tiež veľmi pekné miesto. Akarioka bola dlhorodinný podnik. Vlastne až do roku 1993. Potom to prevzala pražiareň Negrita Cafés. A to je asi dôležitý moment, že? Spojenie s pražiarňou. Určite, lebo, no, čo je hlavné lákadlo v Akarioka? Predsa káva. Samozrejme. Ale nie len tak hociaká. Negrita pre nich praží ich vlastné špeciálne zmesy. Majú také názvy ako Arabica Timor, Carioca Expresso, Presidente. Vlastné zmesy, to je vždy dobrý znak. Dodáva to punc jedinečnosti. A mali aj takú zaujímavú zmes, Tavares. Tu kedysi robili na mieru pre slavnú reštauráciu hneď vedľa, Tavares Rico. Vážne, to je pekné prepojenie. No, dnes už tá spolupráca vraj nebeží. Ale ten príbeh je fajn. A čo je moderné, ponúkajú tú kávu aj v kapsulách. Pre moderné kávovary. No vidíte, idú s dobou, ale práve tie vlastné zmesy a to priame napojenie na lokálnu pražiareň, to je podľa mňa veľmi silný prvok. Akože tá tradícia. Áno, presne. Nie je to anonymný produkt. Je to káva s príbehom, s jasným pôvodom. To ľudia dnes hľadajú, myslím si. A uchováva to tú tradíciu. A dá sa tá káva aj niekde ochutnať? Priamo tam, v okolí? Áno, dá. Kúsok odtiaľ je kiosk Sauroke a tam ju podávajú. Takže kto chce hneď ochutnať, má možnosť. Fajn. Ale nie je to len káva. Majú tam aj čaj však. Určite. Čaj je tiež dôležitý. A dokonca nie hociaký. Majú čaj Goriana. To je ten slávny čaj z Azorských ostrovov. Áno, ten je unikátny. Z najstaršej európskej čajovej plantáže. Popri tejto celej tradícii káva, čaj, história, ale prišli s niečím, no, dosť moderným. Áno. S čím? Od roku 2020 ponúkajú certifikované vegánske pastéis de nata. Čože? Vegánske? Tie tradičné koláčiky? Presne tie, ale čisto rastlinné. A majú na nej aj certifikát V-Label, čo je v Európe dosť známa značka pre vegánske veci. Tak to je teda prekvapenie. A zaujímavý krok. A nie sú to len koláčiky, majú aj vegánsku horúcu čokoládu alebo kapučíno. Toto je, no, fakt fascinujúce spojenie. Predstavte si ten obchod, skoro 90 rokov tradície. Áno, a zrazu zareaguje na taký súčasný trend ako vegánstvo. To nie je len tak, že pridajú jednu vec do ponuky. Signalizuje to niečo viac. Podľa mňa áno. Ukazuje to, že počúvajú, čo sa deje na trhu. Že sa vedia prispôsobiť a pritom si držia tú svoju kávovú a čajovú podstatu. Čiže sa nejak nezapredali. Vôbec nie. Práve naopak. Oslovia nových zákazníkov a tí tradiční tam stále nájdú to svoje. Je to vlastne dosť šikovné. Strategické. Keď hovoríme o tradícii, tak samotný ten priestor, ten obchodík, vstúpiť dnu je ako... Cesta späť v čase. Presne. Cítiť tam tú históriu. Má prvky Art Deco. Ten štýl z medzivojnového obdobia. Taký elegantný. Geometrické tvary, často také hodnotnejšie materiály. Áno. A k tomu staré mlynčeky na kávu. A hlavne tie nádherné maľované drevené panely. Áno, tie panely sú úžasné. To sú typické činoizérie. Činoizérie. Činoizérie. Čo to presne znamená? No, je to vlastne európska umelecká predstava o Ázii, hlavne o Číne. Bolo to populárne najmä v 18. storočí, ale objavovalo sa to aj neskôr, aj v ére Art Deco. Aha. A prečo práve tam? No, keď si vezmete, že predávajú čaj, ktorý má pôvod v Ázii. Jasné. Tak to dáva zmysel. Nie je to len ozdoba. Presne. Je to tematické, takže tá návšteva to nie je len o nákupe. Je to zážitok pre všetky zmysly. Vône, chute, ale aj vizuálna história, umenie. A okrem kávy a čaju, či už balených alebo na váhu, čo tam ešte nájdeme? Majú aj rôzne príslušenstvo, mlynčeky, french pressy. Tie klasické talianske moka kávovary asi tiež, že? Áno, aj tie. Potom šálky, kanvice... Pekné veci. A doplňajú to aj modernejšie produkty ako biočokolády a dokonca aj kombuchu som tam videla. Takže keď si to zhrnieme, Arioka nie je len nejaká obyčajná predajňa. Určite nie. Je to miesto, kde sa naozaj stretáva história, ten rok 1936, ten Art Deco design, s tradíciou vlastnej kávy, lokálna pražiareň, ten azorský čaj. Áno. A do toho všetko vstupuje taká, no, prekvapivá inovácia. Vegánske produkty, kávové kapsule. Presne tak. A Carioca je vlastne taká ukážka, ako môžu tie historické podniky, tie ložaskom štória, nielen prežiť, ale aj prosperovať. Ako? Tým, že si ctia svoje korene, svoju autenticitu, ale zároveň sa neboja prispôsobiť, reagovať na to, čo chcú zákazníci dnes. Čiže tá autenticita nie je ako exponát v múzeu? Presne, nie je to niečo, čo treba len oprašovať. Živá tradícia znamená vedieť, čo si nechať a čo rozumne pridať. Táto rovnováha medzi minulosťou a súčasnosťou, to je podľa mňa kľúč k ich úspechu. A to je možno aj taká myšlienka na záver pre našich poslucháčov. Ako by mohli podobné historické miesta, možno aj tie, ktoré poznajú zo svojho okolia, nájsť túto rovnováhu? Áno, ako zostať verný svojej duši, svojej histórii. A zároveň sa prispôsobiť dnešku tak, aby sa nestratili. Aby z nich nebol len ďalší, no, generický podnik bez tváre. Dobrá otázka na zamyslenie.